स्वरूप कहीं मृत्यु होता है क्या? तदा स्वरूप स्थान जहाँ आ गया बात खत्म हो गई। दृष्टो स्वरूप स्थान यहाँ देखिए इसी आप देखें 299 300 301 302 चार पृष्ठ में देखो पूरी समाधियों का वर्णन सारे सूत्र लाए सूत्रों का मध्य सूत्र पूरे के पूरा कुछ नहीं पूरा पलना पलट के देखो आप पूरा योग सूत्र को रख दिया है भाई समझाया है क्रम क्या है क्या क्या अवस्थाएं होती है किस प्रकार से आदमी वही गृहीत्र समापति ग्रहण समापति सब वर्णन आया पहले ग्राही समापति फिर ग्रहण समापति फिर गृहीत्र समापति निर्विकल्प सविकल्प संप्रज्ञा सारी समाधियों का वर्णन करते हुए ले गए फिर पुनर्जन्म क्या होता है कैसे होता है सारे सूत्रों को दिया हुआ है जितने भी वहां का है सब सूत्र इकट्ठा ले लिया मुझे क्योंकि साधक की विभिन्न कोटियां हैं किस कोटि में किसको जीतते आगे बढ़ रहा है हर एक कदम में आगे जीतते जा रहा है और अधिक कुछ जीत लिया और कुछ जीत लिया इसी और आनंद विमान सब पढ़े हैं आनंद विमान से जो आप तैतरी में प्रचंड में देखते हैं और है क्या हो श्रोत्र से कमा काम हतस्य बोलते हैं ना श्रोत्र है जो कामना से हाथ रहे उसकी इतनी आनंद हो गई मगर उस स्तर की कामना से अब हाथ नहीं रह गया अब उससे ऊपर उठ गया ऐसे उत्तरवर्ती कामना से हाथ है ही वो केवल आनंद ब्रह्मा जी को छोड़कर उसे आगे और कोई नहीं वहां तक के लिए क्या है आनंद की तारतम्यता का मतलब क्या भय की तारतम्यता है क्यों न्यून आनंद है उसको पूर्ण आनंद क्यों नहीं है उससे नीचे के भय उनसे ऊपर तो उठ गया उससे ऊपर वाले को लेकर अभी भय है उसमें लौकिक व्यवहार में देख लीजिए आप घर के अंदर मालिक जो चला गया नौकरी में घर के मालकिन फिर तो क्या है मौज अब भय रहित खूब इधर उधर काम करें खाएंगे पियेंगे मौज के सो रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं जहां पति आ गया खट एक भाई चलो डांटेगा बोलेगा करेगा ये होगा होता कि नहीं होता सवाल नहीं अब माता पिता दोनों ही नहीं है अब बच्चे तो छुए जैसे खुद फ्रीडम ही फ्रीडम कोई डांटने वाला ही नहीं अब भी निर्भय होगा उसके कलह स्तर है हर व्यक्ति के अंदर भय किस स्थिति में है और किस स्थिति में वो निर्भय भी है उसे बुजुर्ग आ गए तो और पर्दा करनी पड़ जाती है पति आ जाए तो कोई आपत्ति नहीं और ससुर जी आ गए तो पर्दा में घूमना पड़ जाएगा है कि नहीं तो कितना देखो कैसे कैसे भय बढ़ते जा रहा आनंद घटते जाता है जैसे भय घटते जाएगा वैसे आनंद भी बढ़ते जाता है यही आनंद भी मानता है और उसको शब्दावली से नहीं कह रहे हैं इसका नहीं कि वैसा नहीं वास्तविकता यही है हम बैठे हुए हैं आप लोग ठीक ठाक हैं हम नहीं होते तुरंत चलो जी जी जी जी सब बात करना चालू कर भय नहीं है एक आदर के भाव से वो भी एक भय का ही एक सूक्ष्म रूप आदर क्यों दे रहे भाई राजनव जी आचार्य जी अंदर से सूक्ष्म भय तो है ये तारतम्यता इसलिए विगत भी नहीं एक अवस्था विशेष कर पूर्ण भय रहित अभय पद की बात इन्हें अभय कह देते विगत भी क्यों बोल रहे अभय पद क्यों नहीं बोल रहे इसलिए कि प्राप्त अभय वाली बात नहीं है यहाँ एक अवस्था विशेष में उतनी भय से निवृत्त हो गया मृत्यु के सामान्य भय से निवृत्त हो गया इसको ये नहीं कि पुनर्जन्म नहीं होगा द्वैत रहा ही नहीं बिल्कुल ही प्रसाद नहीं क्या रह गया ज्यादा ही हो गया अविद्या है अविद्या निवृत्त नहीं हुआ वो तो है इससे पहले मैंने और एक का दृष्टान भी दिया हाँ बचा हुआ है वहां अविद्या है यही जा रहा है केवल अविद्या रूपी मृत्यु का भय निवृत्त नहीं हुआ ये शारीरिक मृत्यु आदि का भय से थोड़ा ऊपर उठ गया तारतम्यता में तीसरे गाते विगत भयो ब्रह्मचारी व्रत तो ब्रह्मचारी व्रतम क्या ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्यम का मतलब गुरु शुश्रूषा भिक्षा भुक्ति आदि तस्मी सिद्ध तद अनुष्ठान उसमें स्थित का मतलब क्या उसका अनुष्ठान करता पर किंच मन संयम या मनसो वृत्ति ही उपसंहृत्य मच्चित मन संयम या मनसो वृत्ति ही मन की जो वृत्तियां है दुनिया भर की होती है उन सबको उपसंहार करके चेतन मच्चित मच्चिता मैंने मई परमेश्वर चित्त मे से सोयम चित्त मुझ परमेश्वर में ही उसका चित्त सदा अनुरक्त होता है युक्त मैंने समाहित उसे समाहित सन आसीत वह विशेष ऐसा रहना चाहिए। मत परो अहम परो यस स्वयं मत, मैं परमात्मा ही पर हूँ जिसका स्वयं, ऐसा योगी को मत रखना। ऐसे क्यों कहना पड़ा? मत चित्त भी और मत पर अभी, कारण यह है भवति कश्चित् रागी स्त्री चित्तो न तो स्त्रियमे परस्पर गृह्णाति। कोई रागी है, कामी पुरुष है, वो स्त्री में अनुरक्त हो रहा है, स्त्री में अनुरक्त है, वो स्त्री चित्त वाला है, स्त्री कोई सब कुछ नहीं मानता। जान थोड़ी नौटंगी करने लग जाए तो पीटपाट कर देगा उसको, नहीं और छोड़ भी जाएगा आत्मा भाग जाएगा, चल जाओ। क्यों ऐसे कर रहा है? क्यों? वही उसका पर नहीं, भले अनुरक्त था और उसकी अनुरक्ति की अनुरूप वो रहेगी जब तक, तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, और उसके प्रेम के अनुरूप नहीं चलेगी, गड़बड़ा जाएगा सारा खेल। क्यों आए थे? क्योंकि वो पर नहीं है ना, वो उसके लिए सब कुछ वही ऐसा नहीं है, इसीलिए फर्क हो गया। वही कहते हैं न तो स्त्रियों में परत्वे न घृणा आती, किंतु उस पुरुष के लिए पर क्या होगा? इंद्री राजारम महादेवम, या तो राजा को मान रहा है या भगवान को मान रहा है, कोई दूसरा ही जिसके लिए पर है, सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। अयंतु यानी योगी की विशेषता है, ये मच्छित भी है और मत पर भी है, ये मत पर। अथ इदानीम योग फल मुच्यते, उसी योग का फल बताने जा रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति। अंगों पांगों का वर्णन करने के बाद अब मुख्य फल में जा रहे हैं। यिञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थां मति गच्छति। युञ्जन्नेवं सदात्मानं, अपने अंतकरण को निरंतर इसी प्रकार से युक्त करता हुआ वह योगी नियत मन वाला होगा, नियत अंतकरण वाला होने से वह क्या प्राप्त करेगा? मत संस्थान निर्वाण परमाम शांतिम अधिगच्छ, जो मुझ स्वरूप में प्रस्थित निर्वाण है, मोक्ष है पर जिसका, ऐसा जो परम शांति को प्राप्त करे। निर्वाण संस्थान शांतिम, शांति भी सबके पास है, इन सभी तारे में था ना, कम है ज्यादा है, इसके पास कितना है पता नहीं, इन सभी कभी न कभी शांत रहते ही हैं। कोई ऐसा नहीं दुनिया में जो 24 घंटा दुखी हो, कहने के लिए कहा दे कोई, हम तो हमेशा दुखी रहते हैं। कहते भी हैं, लोग डायलॉग मार देते हैं, लेकिन वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका वो स्वभाव नहीं, स्वरूप नहीं, दुखित्व व्यक्ति का स्वरूप नहीं, जैसे झूठ व्यक्ति का स्वरूप नहीं हो सकता, दुखित होना भी व्यक्ति का स्वरूप नहीं है, अशांत तत्व भी व्यक्ति का स्वरूप नहीं है। इसलिए 24 घंटा सदा के सदा जो है वैसे एक उस दुखित रूप में रहना, अशांत रूप में रहना असंभव, क्योंकि कभी न कभी आप अपने स्वरूप की ओर जाती हैं 24 घंटे के भीतर, और जब अपने स्वरूप में जाते हैं तो स्वरूप क्या है? शांत स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। लेकिन उसमें भी परम शांति होना, अधिक से अधिक समय तक शांति में ही रहना, अभी कुछ समय के लिए आप जा रहे हैं, अपने शांत स्वरूप को कुछ समय आप अनुभव कर रहे हैं, या जो सुषुप्ति में कर रहे हैं वो तो भाई बिना विवेक का हो रहा है, उसको तो गिनो ही मत। वो 6-8 घंटा जो भी आप सो रहे हैं वो शांति का अनुभव तो हो रहा है, गिनो मत, क्योंकि विवेक और जागृति के साथ उसका अनुभव नहीं हुआ। उससे अतिरिक्त जो शांति का अनुभव होता है, 18 घंटा मान लो, 6 घंटा आप सोते हैं मान के चले, बाकी 18 घंटों में जो आंतरिक शांति का जो अनुभव आप करोगे, मुश्किल से उस 18 घंटे के अंदर मानो आधा घंटा पौन घंटा टोटल हो, बहुत मुश्किल। कि निरंतर बहिर्मुखता के कारण से आप विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों के क्लेशों के जाल में फंसे रहते, भले ही वो क्लेश भी सहज हो गया आपके, चिंतन करने लग जाए तो आपको लघु शंका करना भी भारी पड़ जाएगा, टूथपेस्ट कर, अरे टूथपेस्ट करना पड़ेगा, जगड़ना पड़ेगा, वो भी भारी लगेगा। आंतरिक शांति का भंग उन क्रियाकलापों में दिखाई देगा। बहिर्मुख होने का मतलब क्या? आप अंतर वास्तविक शांति के स्वरूप से आप अतिरिक्त हो रहे हैं। जब तक आप जीवन मुक्त नहीं होते हैं तब तक के लिए हर चीज जो है वास्तव में भारी है। जीवन मुक्ति के बाद क्रम से होते रहते तो कोई कहानी का प्रवाह परवाह ही नहीं आपको, उससे पहले जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, आपके मन में क्या है, मैं कर रहा हूं, कर रहे हैं, तो आपने शांति का स्वरूप को भंग कर रहे हैं। लेकिन वो आपने आदत सा बना लिया है, उसके बिना भी आप नहीं रह पाते हैं, बल्कि उसके बिना आप और दुखी हो जाए। स्नान ही नहीं किया, स्नान करना ना करना तुम्हारे स्वरूप में क्या फर्क पड़ना था, स्वरूप में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन यावत जीवन मुक्ति पर्यंत आपके लिए सब कुछ आवश्यक है, आपके लिए सहज वृत्ति बन गया, इसलिए उसमें भी आपको शांति ही प्रतीत होती है, वास्तविक शांति। तो इस लौकिक शांति को लेकर के विचार करते हैं, तो फिर आप 16 घंटों में समझिएगा कि 10 घंटा शांति से बाहर है। विशिष्ट विक्षेप को आप अशांति रूप से लेंगे, क्योंकि प्रतिदिन कभी न कभी होते ही रहता है किसी न किसी बात को लेकर। इस शांति की तारतम्यता का परमा पराकाष्ठा जो है वो निर्वाण पर की होगा। इसे निर्वाण परमाम शांति जो कि कहा है, वो स्वस्वरूप अवस्थित है, मत संस्थाम अधिगच्छति मैंने प्राप्त। भाष्यकार अथ इदानीम यो फलम उच्यते युंजन निधि, युंजन समाधानम कुर्वन एवं यथोक्तेन विधानेन, पूर्वोक्त विधि विधान के अनुसार सांगोपांग योग साधना का अनुष्ठान करने से, और कर्मयोग भी दूसरे तरफ दोनों करना है ना, साथ साथ बोल चुके हैं, केवल कर्मयोग करने से भी काम चलेगा नहीं, या अष्टांग योग उसके उपांगों के सहित कर्मयोग करते जाएंगे तब जाकर के सफलता प्राप्त होता है। कुर्वन निवाम इस प्रकार से करते हुए सदा आत्मानम योगी, ऐसा कैसे करते विधान है ना, सदा निरंतर कर्म आत्मानम योगी नियत मानस हो, नियतम संयतम मानस मनो यस्य, नियत है माने संयत है मन जिसका, स्वयं नियत मानो, ऐसा जो योगी सहयोगी शांति उपरतिम निर्वाण परम निर्वाण मोक्ष हो, शांति मने उपरति को प्राप्त करेगा, उपराम को प्राप्त। लेकिन अज्ञान से उपराम अलग चीज है, प्रमाद ज्ञान से उपराम अलग चीज है, आलस्य के कारण से उपराम भी अलग है, थकान के कारण से उपराम भी अलग है, यह ज्ञान के कारण से प्रति स्वरूपानुभूति के कारण से प्रति है। इस वृद्धि में निष्क्रियता नहीं होता है, यह अंतर है, कारक कर्मानुसरण क्रियाकलाप होते हुए भी आप स्वस्वरूप निष्क्रिय बने रहना, उसको प्रति से निर्वाण परमान निर्वाण मोक्ष परमा निष्ठा यशः शांति। देखो निर्वाण माने साक्षात मोक्ष, वह मोक्ष ही है परम काष्ठा जिसका, ऐसी शांति को प्राप्त करेगा सा निर्वाण परमा, ताम निर्वाण परमान शांति। कहा है वो काष्ठा, मत संस्था मद अधी नाम मद गच्छति प्राप्त, जो स्वस्वरूप आधी नहीं है, बाहर नहीं है, विषयाधीन नहीं है, अंतकरण और इंद्रियों के किसी भी के अधीन नहीं है, किंतु स्वरूप आधीन स्वस्थ है, स्व में स्थित, मत संस्थ कहो या स्व में स्थित कहो स्वस्था कहो एक ही बात, सब सर्ग अधिक जोड़ दिया, अधिगच्छति प्राप्त एक मुख्य फल बता दिया। फिर वापस लौटते हैं उपनियमों में ही, ऐसी स्थिति जो योगी का है विगत भी प्रशांत आत्मा कैसे बनेगा, वो थोड़ा बता दिया उपांग को, सिर सीधा बैठो ये करो वो करो, फिर उसे आगे करते हैं खाने पीने का भी कंट्रोल करो, नतस्तु योगोस्ती न चेकांत मन नचाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। इदानीम योगिन आहारादि नियम उच्यते, योगी के प्रति आहारादि जो नियम है उसका कथन करने जा रहे हैं। नात्यष्टतास्तव योगो अस्ति, अति अष्टता अधिक खाता हुआ व्यक्ति को कभी योग प्राप्त नहीं हो सकता, न च एकांत मनुष्यता बिल्कुल न खाने वाले को भी नहीं हो सकता, नचाति स्वप्नशीलस्य अधिक सोने वाले के स्वभाव वाले को भी योग प्राप्त, अति को यहां भी जोड़ दो ना अति जागृत हो नहीं विचार, अधिक समय जगने वाले को भी योग प्राप्त नहीं हो सकता। सब कुछ संयम, सोने का जगने का खाने पीने का घूमने फिरने का, इस भाग्य का योग तहार विहार से अगले श्लोक अधिक अति सर्वत्र वर्ग, ये शब्दों में उन्होंने कह दिया जो अति सर्वत्र सर्वज्ञ वर्ग जो कहा जाता है उसी को दूसरे शब्दों में डाल। नातिष्ठतः आत्मसम्मितम अन्न परिमाणम अति आत्मसम्मितम अन्न प्रमाण, हर व्यक्ति स्वयं निर्णय लेना, अरे वो चार रोटी खा रहा मैं भी चार ही खाऊंगा, नहीं चलेगा गाड़ी। आपके शरीर के लिए दस की जरूरत है, दस खाइए। आपके शरीर के लिए दो से काम चल जाए, दो ही खाइए। इसे आत्मसम्मितम, अपने आप को हर व्यक्ति को स्व स्व शरीर की आवश्यकता अनुसार नहीं निर्णय कर लेना होगा आपके शरीर के लिए कितनी आवश्यकता, इन आवश्यकता को तय करते वक्त ये भी निर्णय ध्यान में रखना है कि सब तय करोगे कितना खाऊंगा तो बढ़िया नींद आएगी है? ये नहीं कितना खाने पर मेरी साधना सही चलेगी, ध्यान में आलस नहीं आना, स्वाध्याय में आलस नहीं आनी चाहिए। नित्य नियमित जो आपका कार्य है उनमें प्रमाद नहीं होनी चाहिए, तद अनुकूल मात्रा को तय करना है कि ये मेरे लिए है, उसको इसका कह दिया इन्होंने आत्मसम्मितम अन्न परिमाणम। उस परिमाण को अतिक्रमण करके अतिष्ठतो, उसको उस परिमाण को अतिक्रमण करके जो खाएगा वो तो क्या है, वो अतिष्ठतः, वो अत्यंत अत्यधिक खाने वाला होने से न योगो अस्ति, उसको योग नहीं मिल सकता। लोग करते हैं सामान्य रूप से रोज खाते हैं भोजन, सभी खा ही रहे हैं है कि नहीं, और एक नाप अपने अंदर आपको महसूस हो ही जाता है भाई हमें कितना खाना चाहिए, लेकिन क्या करें बढ़िया माल मिल रहा है वो अतिष्ट हो जाते हैं नहीं, शिवालय के भंडारा में चार रसगुल्ला जरूर ज्यादा खाएंगे। अब खाओ मना नहीं, काम क्या करना है उस समय, और विशेष जो आइटम आप खाना चाह रहे हैं खाइए ज्यादा, लेकिन अन्य चीज को खाइए, रोटी मत खाइए, पूरी मत खाइए, जो सामान्य भोजन नित्य कर रहे थे उसका लोप कर दो, वो विशेष से ही उतनी ही मात्रा, लेकिन मेंटेन करो, बढ़ाना नहीं घटाना नहीं। इसलिए कहते हैं अत्यस्त न योग अस्ति न चैकांत मनुष्य तो योग अस्ति, और एकांतता मैंने आत्यंतिक रूप से नहीं खाने वाला, बिल्कुल मैं खाऊंगा ना एक ही टाइम खाऊंगा थोड़ा खाऊंगा, अरे वो तब भी योग नहीं होने वाला। ये दो हवा आत्मसम्मितम वन्नम तदवती तन्न हिनस्ति यत भूयो हिनस्ति तद यत करियो न तदवती श्रुते है, स्वयं श्रुति भी कहती है यत हवा आत्मसम्मितम वन्नम, जो आत्मसम्मितन है वही आपकी रक्षा करने वाली, तदवती नहीनस्ती और आपके किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं पहुंचाता, अपने साधन भजन में विघ्न नहीं डालेगा, जात सम्मितन है। यद भूयो और जो ज्यादा खाएगा तद हीनस्ती, वो आपको हानि पहुंचाएगा। यद कनियो और यदि आप कम खा रहे न तद अवधि, वो आपको रक्षा नहीं कर सकता, वो आपको कमजोरियां लाएगा, बीमारियां हो जाएंगी, बिगड़ जाएगा सारा काम। इसलिए अधिक खाना उचित नहीं, कम खाना भी उचित नहीं, अधिक खाने से हानि होगी, कम खाने से रक्षा नहीं होगी, आत्मसम्मित खाने पर ही हानि भी नहीं होगी रक्षा भी होती रहेगी। तस्माद् योगी नात्मसम्मितात् अन्नाद् अधिकम् न्यूनम् वा अस्मि, इसलिए योगी को आत्मसम्मित से अगर स्वानुकूल जितना मात्रा है उससे अधिक कभी या कम कभी नहीं खाना चाहिए। अथवा योगी ने योग शास्त्र परिपठिता अन्न परिमाणाद अतिमात्र अष्टो योगो नास्ती, अतः योगी के लिए जो योग शास्त्र में वर्णन किया ना भी वर्णन कर दिया योग शास्त्र में कितना खाना चाहिए वो भी बता दिया है, उसमें परिपठित जो नाप अन्न का परिमाण है उससे अधिक खाने पर योग नहीं होगा। अच्छा क्या नाप है, आधा पेट भोजन करो बोल दिया, आधा पेट बराबर पेट नाप लो, इन स्टेप से नहीं ये कितना बढ़ रहा है घट रहा है ये आपको अंदर से मालूम होगा कि हम कितने खा रहे हैं, किसी दिन यहाँ तक खा लेना गले भर पता लग जाएगा ये कितना रोटी जाने पर यहाँ से कहा हुआ नहीं उसकी आधा नहीं उसका एक चौथाई जब ढकाना लग जाए तो पूरा पेट हुआ ना यहाँ तक तो बहुत हो गया अति ये अति है अब पूरा पेट का मतलब है कि खाया और ढकाना गया तो समझो कि आज पूरा खाया उसके आधा तो अपने आप को तय करना पड़ेगा अपने अपने पेट के हिसाब से गहरे जगह श्लोक अर्धम मचनस्य सव्यंजनस्य तृतीय उदकस्य तो वायो संचरणार्थं दो चतुर्थम अवशेषे आधा पेट सव्यंजन तृतीय सव्यंजनस्य अशनस्य दाल चावल सब्जी पानी जो कुछ सब मिला जुला करके आधा पेट इन्हें केवल रोटी रोटी आधा पेट अन्न खाने से भात आधा पेट बाकी पर दाल वगैरह खूब डालो मर्जी से ये नहीं इसे सब व्यंजन से अन्न गिना दिया जितना भी अन्य व्यंजनों के सहित अन्न अब टोटल क्वांटिटी जो है आपको पूर्ण मात्रा आधा होनी चाहिए और बाकी आधे में जो एक हिस्सा है चार हिस्से हो गए ना चार हिस्से में से दो हिस्सा ये हो गया एक हिस्सा जो है तृतीय मूदकस्य तो तीसरा हिस्सा जल के लिए छोड़ना और चौथा हिस्सा क्या करूं वायु संचरणार्थं दो वायु का निरंतर समय पर संचरण हो ऐसे नहीं खा पीने के बाद चलने लगे तो श्वास ही फूल रहा है तो समझ लो कि पेट गया खाली है अब भोजन खाने के बाद चलने पर श्वास फूलने का मतलब है तो निश्चित से आपने अत्यष्टता हो गया आराम से श्वास चलनी चाहिए उठाना पड़े तो और खराब है वायु संचरणार्थं दो चतुर्थम अवशेष दूसरे चौथा भाग को अवशेष बनाने इत्यादि परिमाण इत्यादि परिमाण तथा नच अतिस्वप्नशीलस्य ठीक इसी प्रकार से नींद के बारे में सोचना ज्यादा सोना दिन में भी सो रहा है रात में भी सो रहा है अरे भाई विश्राम करने बोला दिन में सोने नहीं कहा विश्राम करने लगे सोना अलग चीज है लेटने कहा गया है जरूर भोजन खाने के बाद पांच मिनट इधर उधर टहलो फिर उसके बाद लेटो सीधे लेटो आठ श्वास दाना लेटो सोलह श्वास बाया ले तो 32 श्वास फिर उठ के काम करने लग जाओ सोने के लिए कहा योगिक विधि अब तो कुछ लोग कहते हैं मान लो कोई ज्यादा मंदाग्नि वाला है या बीमार आदमी है बीमारी से उठा हुआ है उसके लिए कहा सीधे में 16 दाहिने में 32 बाएं में 64 फिर उठना श्वास पर ध्यान करना पड़ेगा गिनना पड़ेगा सोने का सवाल ही नहीं मैंने सुपाच्य हो जाता समय प्रकार से वो पचेगा अन्न और वह तमोगुण को पैदा नहीं करेगा ये खा के जो सोया उसका तमोगुण बढ़ जाए जैसे सायं भोजन भी बताया गया जहां तक हो सकते सूर्यास्त के अंदर कर दो ताकि जो है आधी प्रहर एक प्रहर के बाद ध्यान में बैठोगे तो बैठ सकोगे 8 बजे के बाद बैठ जाओ या 9 बजे के बाद बैठो 12 बजे तक बैठो आलस नहीं आनी चाहिए कितना ऐसे सब हजम हो गए किनारा हो जाता है और 8 बजे खाएंगे ही तो फिर तो 9 बजे बैठते ही हो जाएंगे नींद आने लगेगी इससे विशेष नियम बताया गया है ना इन नियम को पालन करनी चाहिए योग बहुत ही नहीं हो जाते मात्र जागृत हर अधिक केवल जगे रहे वो इससे भी नहीं होगा योग और व्रत रूप में शिवरात्रि का दिन जगना भाग्य दिन नहीं अधिमात्र हम जागृत योग भवती नैव च अर्जुन हे अर्जुना वह उसका योग बरात नहीं हो सकता जो वर्ल्ड कप के जी देखते रहेगा रात भर योग क्या करेगा है? वो अति जागृत हो गया ना वो तो उसको भी योग बरात नहीं हो सकता जो कथम पुनर्योग भवती इत्युच्यते उसी को उपसंहार कर रहे हैं वह योग किस प्रकार सिद्ध होगा इसके लिए कह दिया गया था अत्यधिक खाना पीना घूमना सोना ये सारी चीज निषेध किया था निषेध मुख से कहा वस्तु को भी विधि मुख से युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति कहा बहुत ही मुख्य पूरा गीता का साधक सामान्य के लिए आवश्यक मूल सूत्र है पूरी गीता में दो है सूत्र जो एक साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है और निरंतर आ मरण पर्यंत ध्यान रखने लायक दो श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्य एक और युक्ताहार विहारस्य ये कर्म पर और उपासना करके जो धारण करने योग्य बात जो है स्वकर्मणात्म अभ्यर्च सर्वधर्मान परित्यज्य, ये दोष उपासना के लिए, उपासना की स्थिति के दृष्टिकोण से। और ज्ञान कृष्ण से एक ही बहुत है, न जायते मृति वा कदाचित, अपने स्वरूप का ज्ञान। तो कर्म, उपासना और ज्ञान, ये पांच श्लोक निरंतर ध्यान में रहे और उसका चिंतन, उसका आचरण, इसका आचरण जरूरत है। दो का तो आचरण की जरूरत है और एक का चिंतन की जरूरत है। कर्म में अपना अधिकार है, अतएव मैं अपने कर्तव्य कर्म और अकर्त्य कर्मों का विवेक पूर्वक, ये यावत शरीर और इंद्रियां है सक्रिय तावत पर्यंत कर्तव्य कर्मों में ही प्रवृत्त रहना, वो भी ज्ञान के अविरुद्ध प्रवृत्ति, ज्ञान विरुद्ध नहीं, स्वरूप स्थिति के बाधक प्रवृत्तियां तो सभी कर रहे हैं। प्रवृत्ति परायण साधु ही ज्यादा हो चुके हैं, प्रवृत्ति परायण ही संत महात्मा मोक्ष अपने आप को मानने वाले भी प्रवृत्ति परायण के चक्कर में फंसे पड़े हैं। तो निवृत्ति परायण जब तक नहीं होती तब तक जो है आप निर्विशेष को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कड़ी चर्चा हो रही थी है? क्या क्या और आपका कार्यक्रम आगे है, इस आश्रम को बड़ा बनाएंगे, क्या क्या बनाएंगे, कैसे करेंगे है? क्या है? तो हमने कहा भैया जो उपाधियां मिली है इससे हम परेशान है, और उपाधियां पैदा करेंगे? जिस निर्विशेष को प्राप्त करने की चेष्टा करनी है, जो प्राप्त सविशेष को भी त्यागना है और सविशेष बनने की चेष्टा करेंगे, विशेषों को जोड़ के क्या करेंगे? और ये सब बालक और उस विशेषणों को बरकरार बनाए रखने के लिए, उस विशेषणों के अनुरूप समाज की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए समाज में कितने आप और पापड़ बेलते रहे, क्या फायदा? इसलिए निर्विशेष की ओर जाना है, अपना स्वरूप निर्विशेष है, तो प्राप्त सब विशेषण को त्यागने की चेष्टा करनी है, न कि और जोड़ना है। इसलिए यहाँ पर इनका कहना है कि देखो निर्विशेष की ओर जाना है तो उन्हीं कर्मों में हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, मोक्ष की साधक की जो प्रवृत्तियां हमारे ज्ञानानुभूति में बाधक, वो विवेक पूर्वक अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी कि कौन सा कर्तव्य कर्म हमारे लिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अबाधक होता हुआ साधक बन जाए, और उन्हीं कर्मों में प्रवृत्त होना उसको कर्म निवारी करते कहना है। और जो सहज कर्म होने हैं, जो प्रहार कर्मशा शरीर के साथ होना है, जो उस पर भी अपना पूरा नियंत्रण रखने के लिए जो तहार विहार, यहार विहार तो ये आपका शरीर का स्वाभाविक कर्म, वो शास्त्रीय कर्मों को लेकर कहा जो प्रवृत्ति में होना है, और ये लौकिक कर्मों की प्रवृत्ति जो शास्त्रीय और अशास्त्रीय उभय कर्मों की प्रवृत्ति में सम्यक प्रकार का संयम होना चाहिए, तभी उपासना में सफलता होगी। अब वो संयम कैसे होगा? जब आप कर्मों को भगवत अर्पण करेंगे, स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ, उसी परमात्मा त्वदीय गोस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पय, वो जब तक नहीं होता है तब तक वह अहंता मरेगी नहीं, मैं कर्म करता हूँ मैं इस कर्म का फल भोगूंगा, आज मैंने कर्म किया ही नहीं, जो कुछ हुआ तो उसी का था, हमने तो किया ही नहीं, हम किए होते तब तो, चाहे बुरा कर्म चाहे भला कर्म, ये नहीं कि बुरा कर्म मैंने नहीं किया भला कर्म मैंने किया, ये सबसे बड़ा गलती है। लोगों के अंदर सामान्य में यही मिलेगा, चोरी किसने करी मैं नहीं जानता, इसको किसने बनाया बहुत सुंदर बनाया मैं नहीं बनाया, बनाया हो या ना हो, जो अच्छा उसके लिए मैं घुस जाता है, जो बुरा किया खुद है तो भी ना बोल देगा, ये मिथ्याचार है। बल्कि अच्छा बुरा सब समर्पण कर, बुरा समर्पण नहीं, क्यों नहीं होता? हम नहीं कर रहे भगवान करा रहा है, अरे जेल की भुगतान करा रहे हो भगवान ही करा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? वो विवेक दृष्टि जगी नहीं ना तो बुरा कर्म होएगा ही नहीं। लेकिन शुरू में यत्किंचित जो कुछ भी हो जाता है ज्ञात और अज्ञात, जब सकल कर्मों को भगवान का अर्पण करने लगोगे स्वतः ही आपके द्वारा पूरा कर्म होना बंद हो जाएगा, जब वहां से संचालन होने लगेगा ना आपकी अहंता नहीं रहेगी। जब ऊपर वाला संचालक बनता है, ऊपर वाला गलत क्यों करेगा? वो हम है ना जो प्रारब्ध से प्रवृत्त होने वाले, तो अहम ही बुरा कर्म कराता है, इसलिए इस अहम को रोकने के लिए ही आपको शुरू में कहा भगवान ने स्वकर्मणा तम अपने अपने कर्मों से उसी परमात्मा की अर्चना करनी चाहिए, चाहे बुरा कर्म वो भी समर्पयामी, चाहे भला कर्म वो भी समर्पयामी। जो बीच में ऐसा समय हुआ था इस देश के अंदर जहाँ बहुत सारे भक्ति संप्रदाय बहुत हुए, दास संप्रदाय दास साहित्य इसमें बहुत है। एक दक्षिण भारत में जगन्नाथ दास बहुत प्रसिद्ध, वो क्या करते थे, जो भी लोग दें खाए पिए घूमे फिरे उठे बैठे हर चीज के साथ हो गोविंदा बोलते, भगवान गोविंद का नाम लेते, चाय पियो गोविंदा, वो मैं नहीं पीता वो गोविंद कहते तुम पी ले, चाय पियो गोविंदा, शौच लगी शौच करो गोविंदा, बैठना था बैठ जाओ गोविंदा, थक गया गोविंदा, जो हो गए हर क्रिया में साथ भगवान का नाम। अरे कहते जो कुछ भी है सब तू ही है, तू ही थका है, तू ही चाय कॉफी पी रहा है, तू ही रोटी खा रहा है, तू ही सो रहा है, तू ही शौच कर रहा है, तू ही सब कर रहा है, मैं तो कुछ करता ही नहीं। उसको कहते हैं स्वकर्मणा समर्पयति, जब ये स्थिति होगी तो अहमता खत्म। ये अहमता मिटना ही कठिन है ना, वो मिट जाकर अविद्या मिटाना कोई देर नहीं लगता है, अविद्या को मिटाने के लिए कोई समय नहीं लगता, अहंता को दूर करने में ही ज्यादा समय लगता है। तो इसलिए उसके बाद सर्वधर्म परित्यज्य, फिर उसके बाद वो भी भाव छोड़ना है, मैं त्यागने वाला हूँ और मैं त्याग कर रहा हूँ, वो भी धर्म को त्याग दो। ये त्यजति तब त्यजति, जिसके द्वारा तुम सबको त्यागते आए हो, उसी चिंतन के द्वारा उसी वृत्ति के द्वारा उसको भी त्याग। तो अभ्यास की बात हम आपको सामान्य से बता दिया, ये तीन कोटि है कर्म का, ये दो सूत्र मुख्य रूप से, उपासना का वो दो सूत्र है, और ज्ञान का इतने सारे हैं, आत्मस्वरूप का कथन करने वाले कोई भी एक श्लोक ले लें उसका चिंतन करते रहे, इतनी बहुत है गीता में, पांच श्लोक से ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन उस पांच श्लोक को समझाने के लिए सात समय बनना पड़ा, व्यवस्था देनी पड़ी इसको। यहाँ पर कर सामान्य व्यवस्था, सामान्य जो क्रियाकलाप हो रही है कर्म हो रहे हैं उन कर्मों में भी हमें कैसा रहना चाहिए, युक्त आहार विहार विधि मुख से कह रहा है, तुम्हारा आहार विहार संयत होना चाहिए। चेष्टाएं चेष्टस्य कर्मसु चेष्ट युक्त चेष्टस्य, जो कर्मों में अपनी चेष्टाएं संयत से करता है, युक्त स्वप्नावबोधस्य नींद और जगना, सोना जगना दोनों भी संयत है जिसका, ऐसे व्यक्ति के प्रति ही यह योग दुख को समाप्त करने वाला होता है। युक्त आहार विहार भाष्यकार, युक्त आहार विहार से आहि दीदी आहारो अन्नम, जो कुछ भी आहरण करते हो सब आहार, केवल रोटी खाना पीने से मतलब नहीं, जो आप सुनते हो देखते हो सब कुछ आहार में आ गया, चक्षु का आहार अलग है, श्रोत्र का आहार अलग है, पैर का आहार अलग है, कहते हैं इसके पैर में चक्का लग गया, लगता है इसके पैर में चक्का लग गया, चौबीस घंटे घूमते ही रहता, उसका आहार भी बैठ ही नहीं सकता, कोई ऐसा है बैठते तो बैठे रहता, उसके पैरों की वृत्ति नहीं चलती। तो इसीलिए सबका अपना अपना अलग आहार है, और सारे आहार संतुलित होने चाहिए, युक्त होना चाहिए। विहरण में विहार पाद क्रम पाव युक्त नियत परिमाण यस्य, और दोनों के दोनों युक्त होने चाहिए, नियत परिमाण वाला होना चाहिए, नियत परिमाण वाला होना चाहिए। उसके परिमाणों के नीचे अलग अलग टीकाकारों ने अनेकों श्लोकों के द्वारा समझाया हुआ है, कितना जाना कितना उठना है, कितना सोना कितना बैठना है, दस योजन से ज्यादा कभी भ्रमण नहीं करनी चाहिए, और दो योजन से कम कभी नहीं चलना चाहिए, दस योजन से ज्यादा नहीं दो योजन से कम नहीं, इतना विहार जरूर रखना चाहिए ताकि स्वास्थ्य शरीर ठीक रहेगा, साधना की अनुकूल रहेगा। तो इसी प्रकार सोना कितना चाहिए, वो भी दिया समय जो है कितना समय कहता है, देखो दश घटिका परिमिते काले जागरणम रात्रो प्रथम दो, ये सूर्यास्त होने के बाद दस घड़ी, दस घड़ी का मतलब कितना हुआ घंटा, ढाई घड़ी का एक घंटा माने चार घंटे, सूर्यास्त से चार घंटे अधिक से अधिक आप जग सकते हैं, साढ़े पांच बजे सूर्यास्त हुई छह बजे सूर्यास्त हो गई तो 10 बजे तक जग सकते। अपना जो भी ध्यान भजन क्रिया उसी में करना, फिर उसके बाद कार्य दश घटिका परिमिते कार्य जागरणम मध्य स्वपनम पुनरअपि दश घटिका परिमिते जागरणम। फिर सूर्योदय से 4 घंटा पहले जग जाना है, कुल 12 घंटे होते ही है। 12 घंटे में 4 घंटा पहले जगना हुआ, 4 घंटा उधर सूर्य से पहले जगना, मैंने 4 ही घंटा सोना होगा, 4 घंटा सोना, उससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए। और कलयुग के हिसाब से चलो गिनते हैं थोड़ी उदारता पूर्वक, तो 6 घंटा, क्योंकि यहाँ का अन्न पान सब खराब है ना, शरीर की योग्यता भी कम है, मन की योग्यता कम है, क्षीण शक्ति वाले होने के कारण से इसके अधिक विश्राम की अपेक्षा है, तो अधिक से 6 घंटा लो। उससे ज्यादा सोना तो भाई वो साधक नहीं, महात्मा ही नहीं, वो साधक नहीं, 6 घंटे ज्यादा सोए तो क्या सोए, इसलिए कहते ज्यादा तो उतरा, उससे ज्यादा खोना ही नहीं। इस प्रकार टीका कारण सब दिया है, देख लीजिएगा। यदि आहार अन्न विहरण विहार पालक्रम युक्त नियत परिमाण तथा युक्त चेष्ट युक्ता नियता चेष्ट जिसमें चेष्टा है उसकी नियत होनी चाहिए कर्मसु, शास्त्र विहित और लौकिक सकल कर्मों में जो उसकी चेष्टाएं नियत होनी चाहिए वो भी संयत हो। तथा युक्त स्वप्नावबोधस्य युक्त स्वप्नस्य अवबोधस्य तौ नियत कालो यस्य, जगना सोना नियत है जिसका काल जिसका, ऐसे को कहते युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगिनः। इस प्रकार का आहार विहार, विहार का भी नाप हो गया, जगने का भी नाप हो गया, और शास्त्रीय और अशास्त्रीय कर्मों का तो स्वयं विवेक से निश्चय करना पड़ता है कि हमें किस अवस्था में मैं हूँ, और उसके लिए ज्ञान के अबाधक और ज्ञान के उपयोगी हमें कौन से कर्म करना, कौन से लौकिक कर्म करना है, कौन से लौकिक कर्म नहीं करना, कौन से शास्त्रीय कर्म करना है, कौन से शास्त्रीय कर्म को त्यागना है, यह व्यक्ति स्वयं फल त्याग पूर्वक चिंतन करके स्वयं को निर्णय लेना है उसका परिमाण को। और युक्त आहार का परिणाम तो जानते ही है, श्लोक तो बहुत ही प्रसिद्ध है ही नहीं, अष्टोग्रासा मुनिर्भक्ष्या षोडशारण्यवासिनः द्वादशम द्वात्रिंशत् गृहस्थस्य यथेष्टं ब्रह्मचारिणः, यथेष्टं ब्रह्मचारिणः यहीं पर समझने वाली बात आ जाती है। यथेष्टं ब्रह्मचारिणः, यथेष्टं ब्रह्मचारिणः का अर्थ क्या है उसको कोई समझा ही नहीं है, रट कर लिया बस, बोल रहेगा खाओ खो खाओ सो 10 घंटे सो जाओ, ये नहीं है। उस ब्रह्मचारियों के लिए बात थी जो पहले जमाने में गुरुकुल में सेवा किया करते थे, लकड़ी ढोते थे, लकड़ी भारते थे, जल ढोते थे, खेती भी करते थे गुरुकुल का, दुनिया और मेहनत करते थे, उस ब्रह्मचारियों मात्र के लिए था। आजकल के ब्रह्मचारियों के लिए नहीं, जो आश्रम में रहकर रोटी तोड़ रहे हैं इनके लिए नहीं है। यथेष्टं ब्रह्मचारिणः, ये तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, आज के जितने भी ब्रह्मचारी है इनको नैष्ठिक कोटि में लेना चाहिए, सेवा कोटि वाले ब्रह्मचारी नहीं रह गए। और सेवा कोटि वाले ब्रह्मचारियों के लिए आज भी छूट है, ग्राम सब मिशन में वगैरह में भाई दिन रात मेहनत कर रहे हैं, शिवान आश्रम में 8-8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, भाई मेहनत कर उसको खाने पीने दो, शारीरिक मेहनत हो रहा है, परिश्रम हो रहा है, उसके अनुरूप उसको चाहिए। और ये बैठे बैठ के खोपड़ी का ही मेहनत कर रहा है, उसके लिए क्या जरूरत है ज्यादा खाने पीने, ज्यादा खाएंगे और मोटी बुद्धि हो, बुद्धि मोटी होती जाएगी, मोटी बुद्धि बनेगी ना, फिर बुद्धि मोटी होगी क्या होगी, दोनों फर्क है ना, मोटी बुद्धि और बुद्धि का मोटी होना बहुत फर्क है। बुद्धि बड़ी हो जाए साइज से कोई खराब नहीं है, लेकिन मोटी बुद्धि हो जाए वो खराब है, तमोगुण बढ़ जाए वो खराब है ना। किसने मेरी बुद्धि मोटी है तो हमने कहा कोई बात नहीं खराब नहीं है, लेकिन तेरी बुद्धि तो मोटी है ना, तेरी मोटी बुद्धि तो नहीं है ना, और चक्कर में पड़ गए क्या कह रहे हैं। अरे शब्दावली में अंतर के साथ अर्थ में बहुत अंतर है, साइज से बड़ी है तो कोई आपत्ति क्या है, ठीक है कि जो खोपड़ी तेरी बड़ी साइज की हो तो फर्क क्या पड़ने वाला है, बड़ा कंप्यूटर साइज का कंप्यूटर खरीदो छोटा कंप्यूटर साइज का खरीदो, बड़ा टीवी खरीदो छोटा टीवी, फर्क क्या पड़ने, चित्र तो उतनी है अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, सही चित्र आनी चाहिए, नहीं सुंदर रंग का चित्र आ जाए तो छोटी हो बड़ी हो टीवी से क्या फर्क पड़ना है, और चित्र ही बड़ा हो जाए वो तो गड़बड़ काम है, टीवी से बाहर दिखने लगे हाथ पर खोपड़ी तो पेट भर देखोगे क्या, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, नहीं वो गलत है ना, यदि ऐसा उठपटांग काम हो तो कौन देखे उस चीज को पहले ले लेंगे। तो इसीलिए और थोड़ा जो ऐसा होंगे वैसे ही देंगे। तो समय की बात समझ में आएगा सब अकल क्या होता है। अच्छा तो दुख कहा ऐसे योगी को ही योग भवति दुख, ऐसे योगी के प्रति योग दुख को हनन करने वाला बनेगा। सर्वाणी दुखानी हंती थी दुख, दुखानी सर्वाणी हंती थी दुख, सर्व संसार दुख क्षय कर दियोग भवति इत्यर्थः। संपूर्ण इस संसार से जन्य जो दुख का क्षय करने वाला यह योग होता है। अतः अधुना कदा योग भवति युक्त भवति, यानी युक्त आहार विहार युक्त कब होएगी, कैसे हो सकता है सारी चीजें, अर्थात योग कब सिद्ध होगा। यदा विनियतं चित्तं आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा चित्तं विनियतं चित्तं आत्मन्येवावतिष्ठते, जब यह नियत चित्त को अपने स्वरूप में आप प्रतिष्ठित कर दोगे, तब तदा निष्प्रियसन सर्वकामेभ्यो निष्प्रियसन युक्त।